أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين مکی تیر شو دا آغا یو کم دیر شاید نا وجوه و علل ذکر کول دا قتال دا اهل کتابو او دا اصل که دی قبائحو کنا نزده زینا دا دی نور قبائحم ذکر کئی دا غا اهل کتابو یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقینا ډیر زیات د مولانو او د پیرانو نه لیاکلون اموال الناس بالباطل خامخا حاصلی مالونه د خلقو په نارواو ویصدون عن سبیل الله او بندی خلق د الله د دین نه د الله د لار نه د الله د کتاب نه ایمان والا ته الله خطاب کوي یا ایها الذین آمنو او دا خبره وته د کلیه شکل کې پیش کوي چې ګوره دنیا کې ډیر مولان او پیران داسې دي چې هغه د خلکو مالونه په غلطه طریقه خوري او خلق د الله د دین نه بندي ډیر داسې دي د دې جنا آیات کریمه کې حافظ ابن کثیر وی یا تحذیر دی پکې من علماء السوء والعباد الضلال دا غناکار مولانو او دا غناکار پیرانو نه چې دا ډیر خطرناک خلق دی خو ډیر دي او د دینه دا پتو لګی د چلک پکې دا سشته چې غی دا کار نه کوي دنه دی ویل چې ټول دا څه کوي خو ډیر پکې دا سي دي چې غی د خلقو مالونه په ناروا او طریقو باندې حاصلې په حرام او طریقو باندې حاصلې او یسدون عن سبیل الله او خلق بندي د الله د دین نه او بیا د سفیان ابن عیینه رحمه الله قول ابن کثیر رحمه الله دلته را نقل کړو چې هغه وی په زمون په دې ملت کې په دې مسلمانانو کې من فسد من علماینا فلهو شبهم باليهود و من فسد من عبادنا فلهو شبهم بالنصارى زمون چې کوم ناکاره مولان دي باطل پرس داغي مشابهت د يهودو سره ده او چې کوم ناکاره پیران دي داغي مشابهت د نصارا او کریسچن سره ده عیسایانو سره او دا دینه په تو لګیدا چې آیات کریمه دا عام دی دا لسو کنوی چې دا خدا غا یهودو دا مولانو دا پیرانو ذکر کوي چې غیبا دا کول پید یهودو اغا ما تا تا مخیطا کئی چه غیبا دا سی کول نو تاسو مکوه کنا او دا آیات خطاب ایمانوالا سر دی چه ایمانوالا تاسو تا وایو ایوها الذین آمن او دا خو حدیث کی راغلیو چې دا رست امت با ام دا مخ کی امتونو بلکل تابداری کئی او دا سی بے کئی لکسم چی یو سپلے دا بلی سپلے دا یو سڑی سر برابری سڑی جزان لسپلے خلی نو کوشش دا کوي چې دواړه برابرې کړي چې پای کې یو لګ لوی یو بل لګ وړی نه نالي کنه وی دا برابر نه دي نو فرمایلی لتتبعن السنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل دا سی په ضرور او خامخا به تابعداری کوي د طریقو دا کسانو چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي تم یو سپلې د بلې سپلې سره برابر ده د دک شان کې بتا سو دا غي سره برابر یې پدې کې دک و جواب چې امام بخاری کې امام بخاری په بخاری کې دارنګ نور علماو دا قول نقل کلو د ابو ذر رضی الله عنه چې هغه انها لفینا وفيهم دا آیات زمون بارک هم دی او دغه خلق بارک هم دی او کبیر کې امام رازی وی زما زمانه کې حجدری مولانو باندې سوچ کوم کنه نو بالکل د دې آیات مصداق دی ولا عمري من تعمل احوال اهل الناموس والتزویر فی زماننا وجد هذه الآیات کانها ما انزلت الا فی شانهم وفی شرح احوالهم قسم ندی وی سوک چی سوچ کئی کنن نن سبا دا دی اهل الناموس و دا اهل التزویر پا حالاتو کی تیرا زمون پا زمانا که لویر لقبون زان تاخلی چی دا مولان دیو دا دادی و دا دادی وی اپا امومی چی گویا که دا آیاتون هم دا غیب بارا که نازل شوی دی دا دی دا حالات و تشویر منتا اللہ کئی نفتر الواحد منهم یدعی انه لا یلتفت الى الدنیا ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات وانه في الطهاره والعصمه مثل الملائكه المقربين یوتن په بغدا سی ویني چې هغه په دا داو کې چې زما په دنیا هیڅ پروا نشته او زما مخلوق پورې دا جړاډو متعلق نه لري او زه په پاکه او په عصمت کې لکه د ملائکه په شان تیم جی زما په دې لمن باندې قوموس کیږي او حتا اذا آل الامر الى الرغيف الواحد تراه يتحالك عليه ويتحمل نهايه الذل والدناء في تحصيله خو چې خبره یو ککولی د دنیا راشي کنه نو بیا چې ګورې نه ځان ورته چې هلاکینو تر دې چې انتهایی ذلت او انتهایی رزالت به داغه د پاره برداشت کوي خو چې دا مې حاصل کړي او دا تفسیر کبیر کې امام رازی 14 جلد صفحه 41 کې او سراج المنیر کې شیربینی تقریبا داغه په طرز لګیا دی ناغم را نقل کړی دی دواړو را ویلی دا خبره دواړو کړی ده د دې نه دا پته ولګی دا چې دنیا کې ډیر مولیان دا سیدی او ډیر پیران دا سیدی چې غي د باطل ترویج کوي ظالم د قران نه بخلق اړي د سنت نه بخلق اړي د پیغمبر حدیث بداغي په نظر کې سپخ کارا کوي او بلې غلطه بداغي په معلوم دا کیږي چې پیسې به دیم کوي مال به دیم وي یو غلطه له مال تبا کوي او بلې غلطه له دین تبا کوي دې ته وي لس الدين د دین دا کو او دا ډېر خطرناک خلق دی ها او دا پتیرو دورونو کې دې شي کمو او رستو دورونو کې روز تر ودا سی واقعي کې دا که سم خلقا چې غي د دین په بنیاد باندې دنیا راټولي او بیا چې وګوري کنه نو پرونو دک سره یو چې کله دو د مدرسې د احکار نو شروع کړي کنه د دو حرام نه و چې باغې باندې دې ګرځېدلې وي لیکن نن حال داراغه چې دا چرګان نه واخلې تر می خو پوری د ظفاره می موجود دي او چې وګوري درې سلورو 15 شپږو ته گاډي وته ولاړی دا سوره خطرناک خبره ده مونږ دانو ایو چې تر دین خدمت کینو سو مناسب مشاهره مالا ولی الله انسان پیدا کړی سو مار خو نه چې خوره بخوري خدای دا مطلب نه چې ته بیا دین په نوم پیدا کوا نو لګه پا مدرسه لګاو ډیر ځان لواها دا ډیره خطرناک خبره که سپاره الله تاسو کې جدا دي سوکړو ټیک ته ستاده پاره اجازه ته خدومره جستا به گزارو شي کنه دا مطلب خو نو چې ته بیا لګې نو پاګې به راټوله نه چې پیسې دې راټولې چې نه لګې او په خلکو لګې او ډېری بزان لوي نو پرون ستا کور نو او نن ستا بنگله جوړه ده پرون ستا دور سمې نو چې په پردي کندر کې سم کندر دین شي پیدا کولې چې کرایه ورکي او نن ستا داسې بنگلې دي چې پاګې کې سړی ګرځي نو سړی وي چې دا لاګ بل ګټ به کلا راځم او پای کې قسم قسم د دنیا چې وګوري چې زونه سامانونه پکې برادری اتر دې پوره چې دیوالونو ته بار ملکی فارمیکی اچولې دیوالونو ته بار ملکی فارمیکی لګی دي لوي ته به حیران شې چې دا مال او دا دولت دا حضورتا دې د پاره د دین خلقو د مخې ته چې د دنیا حاصله کې په مختلفو طریقو دوکو جوړاکو او سپه کې داتې مشهور کسانو دو مونږ ورې دي چې مخامخ مونږ لیدو اوسم سشتا چې کسانو ته به مخې ته کې دا چل دا دی دا دی شیطان او رئیسان او هغه خلکو په فکر دي دل چې د ملک شرابیان کبابیان او زانیان چې دا غینه سم کار نه کیږي او د به مالی موزی خور دی غازی خو خوصه طریقې اصولول غواړي ناغه ته به راکا ناغه بوله چې 15 لک روپې ورکړي یا 10 لک روپې ورکړي نو دی بوله کې دا به خپل نوم کو نو پای کې به الله اک نیم پدې باندې ولګول نو به ځان نه وواله خېته به په واچوله او دا څه پکې مشته چې ری مدرسې چلی نو په مدرسې کې ځان سره کوم مدرسین او مولان ساتلی کنه ناغیله تنخواګانې په دې بنیاد زیاتی چې زما قدر وکي دې چې وړو بوله تناسي او مولا شاته راغره د مدرس او هغه ته دې لاس په نامه باندې چې څنګه دې پاسې د وړو بوله نو شت شوګه ته وکتل نو سل لکه ولا تنخواګې سیوا کی دا څه پکې مشته ته به حیران شي دا وجه چې د بدنامی د دین ډیر او شو ردی خلکو د لاس خو الحمدلله بربېش ګمان مبور کې خالص شاید کې پلن خوف تباشد او زنګل بدا ګمان نه کوي چې دا خالی دي شاید زمری پکې نو زمری پکېشتا خو خال خال چې غیر الله د دین لپاره غټه قربانه کړی دي او هغه علماء دیوبند کېشتا علماء اهل حدیث کېشتا او نور علماء هم کې اگر چې په یونم هغه متصم نه دی یونم باندې موسوم نه دی لیکن بیا موږ ان اهل سنت والجماعت کوئی پاره کې نیکان خلق شته تیر شوی دی وسومشتا دیوبنیان علماء کې تاسو به د دې نیو ټاون نوم اوریدلی لوی مدرسه دا او شاپونه هم ډیر زیات دي ترګنې پوری خار دي د دې مشر چې مولانا یوسف بنوري رحمه الله یو بندې عالم دی او هغه سره دا اختلاف کی دي شی او مسله کې چیرې دا مسله تا کوم غوړه کړی زمون په نظر کې غوړه نه د دلیل په بنیاد لیکن مخلص انسان دومره اخلاص وکړي چې جنازه د کرایې د کور نه اوچته شوی ده جنازه د کرایې د کور نه اوچته شوی ده کني کاغه پیدا کولې نو پای کې هغه بنگلې اوچته کړې وي تاسو شته علماء چې هغه بدین نه دی پیدا کړی بلکې بدین خپل لګولې دي کاله ول ور کړی کنه هغه بدی لګولې خدا خال خال دي او هغه د وژنې را دنیا آباد ده او اکثریت داسې ده والذین یکنزون الذهب والفضه او هغه کسان چې دی خزانه کوي سره او سپینه ولا ينفقونها في سبيل الله او نه خرج کوي په لار د الله کې فبشرهم بعذاب اليم نو زیر ورکا دي تا په عذاب دردناک يوم يحمى عليها فاغرز چې ګرمول بشي دغه سيزونه په نار جهنم په اور د جهنم کې فتقوا بها جباههم نو داغله بشي پاغه تندې ددي و جنوبهم او ارخونه ددی و ظهورهم او شاگانی ددی او تبویلشی حازا ما کنستم لینفسکم داغ مالو چه تاسو خزانه کرده و خلو زانونو لا فزوکو العذاب فزوکو ما کنتم تگنزون نو سکه عذاب داغی چه وی تاسو چه خزانه کوم گوره دیکی خویو خبر دادا چه ردی آیتونو ددی مخ یا آیت تی ددی نمخ که سر ربط سده مخ که آیت کریمه که خو الله او خبر ورکړي ایمان والا د جزان او ساته د ناکاره مولانو ناکاره پیرانو نو دا ډیر دي او علامه داله چې د خلکو مالونه په ناروا وخوري او خلق د الله د دین نه بندي پر اوه ځکه نه چې کی دي شي هغه خپل تجارت کې لینډ دین هغه صحیح ساتي کنه او هغه په صحیح طریقه ګټي نه دی داسې نه دی د په صحیح طریقه نه دی ګټلې په باطلې ګټلې دی ته تعویز ګوندې دارنګ د دمونو ممونو د داسې چې خلق ته د غیب حالاتم بیانې بیا هغه د پاره کوډه منتره کیو پاغه را غونډې دارنګ د دین په نور نوم باندې را غونډې دا هغه د شنور پسې وي کم کسان چې سروس بین خزانه کوي دا ولې وي دا کوم دک کسان چې کله د خلقونه به مال وو ځان سره به خزانه کړو بیا دې بیا ځان سره خزانه کوي او خزانه اصل کې هغه مال ته وي چې دا غینې زکات نو ورکول کیږي د آیات ساته د کوم مال نه چې زکات ورکول کیږي هغه خزانه نه ده حدیث کې راغلی او رسول الله فرمایل ما اودیا زکاته فلیس بکنز د کوم مال نه چې زکات ادا کیږي دا خزانه نه ده حلال مال دی ناګر چې سړی سره د سرو د سپینو کوټې ډکې دي خو چې حلال مال دی او دې ته زکات ورکړي نه دا خزانه نه ده او د چې دا مال لاجم کو پناروا او راجم کړو کنه دا هغه څه کارو چې پکې زکات ورکړي خدا مسله مشهور کړي وا چې موږ له په زکات راوړل دا مولا کناوی د سرو یم په زکات کیږي نو دا څه کارو چې چاله زکات ورکاو ابا چاله ورکړو ورپسې زکات آیاتونو ذکر کړو عام طور چې مون قتل او دې خلکو خزانه کول تذکرہ کې بول کلام آزاد وی دا سه دور مونږ ولې د لګ مخ کې په هندستان کې چې مولانو ویلی مولان مولا د نبی گنگوہی فلانه اخر کې څه یو بل مخالف مشو دا غو وختو چې د ابو الفضل او د فیضی دور دا شیګان دي دواړه لیکن د قران تفسیری کړو تفسیری به نقط وته وی مانا دا قرآن کریم تفسیری کرده و پا داسی طریقه بانی کرده چه کم تفسیری کرده نو پایه که داسی ٹکی نده استعمال کرده چه باغی ٹکی لکه بیشوا تیشوا جیم شو یا خیشوا یا زال شو یا زیشوا یا شین شو یا دوات شو یا قاف شو یا نون شو یا یشوا دا ټکی پکې نشته په کومو ټکو چې ټکی نشته په هغه تفسیر کړي نه دا لوی علم غواړي کنه دور لوی مولانا او شیگان اگر چې بازوې مجدد الفسانی رحم الله ربه هغه وخت تصحیح کول د خپل کتاب له باغی پسې او دغه وخت چې مولانا داسې و چې هغه د بادشاهانو نه پیسې بواله مال به وو ناغه بیا تذکرہ کې لیکلې دي نن سبا داغه تذکرہ چاپ د ابو الکلام مشهور ده چې فلانی زه کې بیا استاد شو نو هغه باندې راپورټ شو چې دا خو هغه دی او پلان کې مال جمع کړل دی وږي چې لاړو داغه د کور نه د ډول سرنا आवाज راوته داغه زامن داسې اولاد داسې په دې طریقه دغه تربیت شو او د افسوس خبره دا چې د مولا بل ته خیال او ځان ته خیال نه خپل کورې کاندر کاو د خپل کورې آبادو بل ته چې مسلې کې لومبې بزان ته ګورې کنا تا امرون الناس بالبر وطن سونا انفسکم خپل حال خو لدا دی چې ستاده خزي شرعي پرده نشته ستاده لور شرعي پرده نشته ستاده خپل بچو تربیت نشته غی لګه د ډمانو په شان دی وخت پریخي دی او جامع هم لګه د ډمانو دا د داسې خلقو دا چې غیر دنیایي او بیا وته بل ته مسله کنا د مسلې اثر بې نو خلق وي دا وګوره د ټول سرنا आवाज راځي چې وکټي شو نو دنه قبرونو او مخکنا جاسوسي شوی و الکه وی کور کې څنګه قبرونه ساتلې وی چې دا مې د نیکلې او دا مې د پلار قبر دی او دا مخکنه زمونږ مشرانو وصیت کړو د دیو جن زمونږ په ډیره کې هډیر لوي کور کنه شپږه تک نه ده په پای کې دنه دا قبرونه راغلي ا قبرونه چې یو کنه ست نه هغه د سرو د سپینو د خښتو ډکو قبرونه نو مسلمانان خوشون کې د قبر تعظیم کوي ته پته وکړه سو کرالو نه قبر ته وته نه وړي کنه دغه وجه چې انسان په خاط لکنه ناغي با اکثر خپل بوتان یا قیمتي سامان باباګانو کې خښتو ایا به اسی او زګ ډېرې جو کو خپل مال به خخړو نوم به ورکه خو دې پلان کې شابه والے نو خلک خو بلې علاقه عزت کور چې څه کارو دا خو روسو بوتانو حال جرار نه غیر آرام ته شروع کړی چې مقبره ور پسیم کني قبرونو ور پسیم کني ها دا کلمار بابا قبر هم کنسته شنه رکی درو بازلې دي خو دا خلک خو ډېر احترام په لکه کنه په دې بنیا نو دا چې پکې تیر شي او جګی دا مال په کومه طریقه راځم کړو چې به دا سرو د سپینو د خخ په شکل کې دغلت یې خو او اکثر دا شوشي ګاله د پکار نشي ګره دا کم سره چې مال خزانه کوي کنه دا په کار نشي تاسو ته لیدل دي الا ماشاء الله ایبا چې مولا سي بیا زکات ورکي حالانکه د امينه په زیات مالداري کور کې چې وګوري د خزه بیاغه کالی چې هغه د امي سړی نه وي لیکن د خپل کالو زکات نه ورګي او بل ته به زکات ورکي نو قران کریم ذکوي والذین یکنزون الذهب والفضه دا غیر مربوط شو او دیم عام خبرم شو ځکه دا قانون دی چې کله مبتدا متضمن معنا د شرط لشي لګې مقام کې دا داغه په خبر کې فیر وړي فبشرهم بعذاب الیم نو دلته دا اول لذین یکنزون الذهب والفضة موصول سره رسیدلی نه مبتدا د متضمن نه معنا د شرط لا ا دروستو فبشرهم جزاء دا خدا خبر دی اصل کې قائم مقام د جزاء فبشرهم بعذاب الیم دا چې خلق له د عذاب دردناک زیر ورکا دا غر وزدا یحما علیها فی نار جهنم چې ګرمولې بشي دا کالی او سامانونه د دې په اور د جهنم کې فتوکوا بها جباههم نو داغلې بشي پاغي باندې تندی د دی او جنوبهم او الخونه د دی او ظهورهم او شاګانې د دې داولې دا ځکه چې څوک متازه براغه غریب بو او له دوی په نظر لګي دا تندې به او تریو کو نو به ولا تندې داوی نو بیا به غلی غون ته داډه داسې کړه هغه دن داډه ډول داغي نو بیا به ته شاکن روان بشه کنه نو بیا ولا شاد داغي ښا دا درې وړ وړ داغي او ته وی هازا ما کنستم لین تاسو کو ور ماره ته مخ کې وی آیات لفینا و فیهم هم زمو مبارک دی هم دی يهود مبارک یو سره نه وی چې دا دی يهود مبارک دی امولاته وی وی دا خو زمو مولا نه یادی دا يهود مولا نه یادی نو بیا راته چې په تقریر باندې کله چند غواړي کنه د مدرسې لپاره چې په منبر بیا کینی کنه نو سوې یو الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله دا کوم کسان چې سره سپین خزانه کوي او د الله په لار کې نور کوي په مدرسو یې نه لګي نو په بشرم بیا عذاب نه زیر ولا ورکا ولته خو خزي کر کوي کنه دانی میات تا بار کې دین يهود بار کې نه نیم میات تا بار کې شو نیم يهود بار کې شو حالانکه په خپل چې کله چندر اټوله خلکو ته موږ دانو وښی کنه پد کار دی کو چې کله مدرسه جوړه یا د جمعات ته پاري اده یو دا سه کار د پاره چې رفاهي کار دی او د خلکو نه سره ټوله موږ دغه خلاف نه چې غلط کار دی وکړو خدای د پاره خوایات پیش کړي نو نیم آیات تا د پاره دی او نیم آیات د يهودو د پاره دی او قران د الله کتاب د مسلمانانو تر لګل شي او دا تا يهودو سره کنه مونږ ته سدي دا راته وایا نیم غیر دلاله مونږ ته پاتې شو د الله کتاب سره دا ملعبه کوي دا خلق دا لبه سره کوي وینا آیت عام دي چې عام دي نو ما ته تم خبر را کوي ته مولا دې ناغته وی جو یا ساته غره علم او رهبانيت او د الله بندگی دا چې د دنیا د پاره ذریعہ نه ګرځي د مال ګټلو د پاره ذریعہ نه ګرځي اسنه چې پدې د خلقو نه راټولې او کامی دین هغه ته مو یاد ساته غره اسنه چې سروس پین دی خزانه کړی او زکات نور کې د الله حق نه ادا کړي دا حال بدی او حدیث کې مراغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایو دا کم سړی چې مال خزانه کوي دا غینه زکات نور کوي دا غه د مال له الله غنجه خامار جوړي اغه په جامو کې دی رانی ویلی چې غیبه دی او باسي وته بو یا نه مال او انا کنزو زستاغه مالما زستاغه خزانه پیسې جمع کولی ملي الله په کور لګولي ملي په غریب لګولي ملي په لار کې لګولي چې دا لار په لکولو کم چې مسلمانان ووسی دل دیندوان نشته چې غیبه به کې تکلیف نه زنانه په لار زی ساروی په لار زی تکلیف نه مال به الله ثواب راکړي اغه کې دې مونږ لګولي اغه خزانه کولی تر دې چې دې ته لاړ او بل ته پاتې شونه مال کدین پریری ظاهر خبره چې وسړې دا چې څنګه غواړي زما مال له زما نه خوشی کنه نو په خپل بتی زیو ټین دا سره روان لشي هغه مال به دی پاتې کیږي دار چانه پاتې شوی دی جمع کاوه او په اخر کې بل څه پاتې شو دی دلار دنیا ادا سیدا سیوا دا کسانو نه چې هغه ځان د سہولت لپاره دنیا کې ولګاو نو په خپل فائدې راوست معنی وی خړو یې واغوندو یې ځان لزی جو کو تاسو وګنی او یاد هغه چانه چې هغه مخ کې لګلې د الله په نوم باندې او هغه ډیر کامیاب دي چې مخکې لګل دي په نسبت د دې چې پزان یې لګاو خو زه دوم پزان یې لګاو او ځانې پزان لګولي او نه آخرت ته لګلي نه لا کم مال لري ته ټول عمر څوک یې ادا کوي خو زکات دې نه ادا کوي نو دا کم شي ها چې کله دې زکات ادا کړی شي او په صحیح طریقې او سړی حلال مال ګټینو دا کده سره لګونوم نه لګي دا کم مو آیا بیا ولی صحابه کرامو ته وګوره ولی مال وسره نو دولت وسره نو خو هغه دې ټول اصول او خیال ساتل لري ها یو خو په حرامه طریقې چې دا ګټنه لګړي کپای کې بډیر پیسې په حرامو کې غیته چې الله سن دی شولې ویلې کې دی راشي خو دې حلالي دویم د خپل مال زکات ورکړل دین الله مال کې برکت واچو د نیک سړي مال کې د نیک سوداګر دی نیک باپاری دی نیک دکاندار دی الله دغه مال کې برکت اچي حدیث کې راځي التاجر الصدوق الامين مع الانبياء والصديقين والشهداء والصديقين دا کوم سړی چې سوداګر دی او دې امانتدار دی نیک دی په صحیح طریقه لین دین کوي دغه مرګرتیا به الله د انبیا اوسره دي دنه په خلکو سره ولې هغه ټول سوداګر ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خپل باپاری دی سوداګر دی اکله چې خلیفہ شو کنه نو می تانو له بدی راوړلو بازار تر ودو کسان ولا مخه وسته کوي خپل کاروبار کوم کنه څه کوم یو بدین نه ګټه بیا غي په زور راوړ چې اوس موږ بادشاہ کړي خپل خلیفۃ المسلمین ته به اوس داسې نه کېد بیت المال له واستاده لپاره څه پیسې مقررو دغه شان زمون سلفو چې هغه ټول دوه ګوره هغه په حلاله طریقه باندې مال ګټلې دی دا خبره ده دا نه چې کنه دکانداری بد شی ده تجارت بد شی ده باپار بد شی ده نه دا نه هغه بد شی چې کله پایه کې د حلال حرام او حلال تمیز ختم شي اجرا تمیز پکې نه هغه بیا صحیح دی زه کومه دا مال لې چې په غلطه طریقه راځم کړو د سرو په شکل کې ده د سپینو په شکل کې ده او دا غي مال زکات بنو ورکول ګډېره زنانه داسې شته دیر نارینه داسې شته چې سره سره شته او نصاب تر رسیدلې دي د وونی متولونه سیوا دي او بیا هم د ټول عمر کې چې د زکات داغه ورنکه ښه حالانکه بده سلويختمه روپې راتله یا به دا غسرو نه سلويختمه هیڅ جدا کینه ورکی بیا غچاله چې اخوار غریب دي او ډیر پکې داسې دي چې داونه پر ډیر پکې داسې دي چې مال جمع کړي تر دې جديته لا تخنیشي خبر په خپل روان به لګین دي حجونه کې حج په فرض دي حجونه کې ډیر پکې داسې دي بدبخت الله جل شانو وی بیا بدغه مال راخلما او دلو په داغونه ورکوم کنه په تندی په شان الله دروغ وی معاذ الله دا د تهدید نه چې بس دا پاشا کې راغله ده دا چې ته یو ضعیف خبره نه دا الله کتاب دی او دا نفس دی چې دا چې به وته وی جهاز ما کنستم لین په سکم دا غمال دی چې تا ځان له خزانه کړه وخه دا وجر چې موږ سلف او جته مال نه پرې خوله ځان سره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ته چاوي ستا ګن ځامن دی یو روایت کې دا دی ته چاوي دول ځامن دی وی ته دی له مال مال تا جمع نه کوغه وی زما ځامن بیان نه یا بنا کاری کدی نا کار خلقی نو فلن اكون ظهيرا للمجرمين ته مجرم ز پشتي نه کوم مجرم پشتي کوم نه خدای ته جما مال پرې خو زبا و بده اغه ناروا کوي چې ازما کاته کې بلی کېږي او کدا نیکانی زما اولاد کنه نو دې مال ته ضرورت نشته او هو تولى الصالحين الله دې متولي دې کنه والله چې چا متولي زما ته ضرورت زما مال دې به څه ضرورت دې ادا حقیقت ته نو نیکان خلق دنیا کې تیر شوی دي پاغي به مال نه کې خورو زمو سلفو کې ډیر داسې دي چې غوی ردی نه یریږي چې مال په صندوق کې ځان سره کېدم یا په بل څه کې دې کرانه شم چې دا جهاز ما کنه کوم لن پس کوم مال به ځان سره جیب کې ګرځاو او په واخه لر کړل دي ادا سره پکې وو چې دا غي دروازه لوی آمدنی و لیکن تاسو چې بده وکړستو دا خبره سیر عالم النبلا د زهبي کې زمونږ د سلف مبارکي لوی حالات ذکر کړی تاریخي دارنګ البدايه و النهايه کې حافظ ابن کثیر نال تبیا وګوره یا احیاء العلوم کې امام غزالی بازی ذکر کړی دی واقعات ناغيبه دروازه 15000 وټکو لیکن ما خام به سره یو پیسې نه و دا ولي ولهم گزاره کړی دا عبد الله په نوم تلوي کار کو کسب کو دا دی وجنه حدیث کې راځي چې د مسلمان سړی د پاره بهترین متاع دا حلال مال دی حلال مال بهتر مرګره دی ولې هغه په صحیح ځای کې بیا لګي بیا په غلط ځای کې نه لګي خدا دې د چې کوم مال دی دا په حرامو طریقو ګډش ګټل شوی دی رشوت دی او پړی دی د بل حق والے دی د بل ځمکې ځان پسې لیکلې دی د بل نه پول را دی خوا کړی دی د بل پیسې دی وتا غې نه دی ورکړي بلې دوکا کړی دی غلط شی په خرڅ کړی دی بلې دوکا کړی دی په څه طریقې دی نوانه کړی دی دا هغه اخیری حال دا دی بیا کفتو کو ابي حاجبه هم جنوبهم وظهورهم وتوي هاذا ما كنستم لين تسكم دا غمالو چې تاسو خزانه کړو خپل ځانونو لا فذوقوا ما كنتم تكنزون نو سکه سزا دا غي چې وای چې تاسو خزانه کاو ذوقوا عذاب ما كنتم تكنزون نو سرت کوي پرس مې باطل دا غي باندې ښا چې په دې خلقو کې یو غلط رسمو ابتدا کې څه تشریح کوم ان شاء الله سبب بیا د آیاتونو ترجمه کوو راځو په چې دا میاشتو اعتبار شرعی چې دی په کال کې 12 میاشتې دي او اسلامی میاشتې دا په قمری حسابيږي مانه سپمه کتو باندې سپمه ختمې دو باندې سپمه راوخی دي سپمه ختم شي میاش ختم شو بیا سپمه راوخته بل میاش شروع شو نور حساب کتاب نه لې یو خدای انګریزي حساب کتاب دی کنه جنوري فروری مارچ وغیرہ لکه اوس دسمبر کې یو مونږ نه دا خو انګریزي حساب دی دا نور حساب کتاب دی دا سپمه حساب دی دا الله په نس باندې دولس میاشتې دي په دې دولس میاشتو کې سلور میاشتې داسې دي چې حرمت والدي رجب ذوالقعده ذوالحج محرم او په دې سلور میاشتو کې جنگ جګړه حرام دي بلکې دا د عزت میاشتې دي او په دې میاشتو کې اکثر دا ذوالقعده ذوالحج چې دنه په دې کې بیا د حج او د عمره د پاره خلک زی عمره حج یو دی او کې یا صرف حج کوي دا د احترام نه دی به یو بل سره جګړه کولې دا جګړو کله کله به داسې وخت راغی چې دی به جګړه کولو جګړه ته به تیار وو په دې کې و میاش را لدرجه یا په دې کې مزل قیده زل حاجه شو مولا به اعلان وکړي دی مشر به اعلان وکړي چې میاش دې مونږ د دې نه رستو کړې رستو رالی دا به سلو میاش دې پس شي او غنور میاش دې مرا مخ کې کړی په خپل ترتیب به میاش دې بدلولې را بدلولې نه الله جل شانو دا ډیر ناروا دی ښا ان عده الشهور عند الله 12 شهر دی کتاب الله قران کریم لکه څنګه چې داغي په غلطو نظریات او غلط او صفاتونو او غلط او قباحتونو باندې رد کوي کنه قباحات باندې غلط خبرو باندې نو تک شان دي داغي پر رسمونو رد کوي کنه او دا رسم په يهود او مشرکانو دواړو کې نو الله جل شانو پر رد کوي چې ان عده شهور یا خارت شروع شو پاغي باندې ښه بیا وته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا ډیر زیات د مولیانو د پیرانو نه لا یاکلون اموال الناس خامخا حاصلی ور یا کولونه همانه خوري کنه ول خوراک به مقصدی ښه ځکه دا ذکر کدار یو سړی ونوي چې ما خو حرام مال حاصل کړل خو خوړل خو نه دی ګوره ما په کور جوړ کو ما په سر واغستو ما په جامې واغستې وینا عقل په معنا د حصول له خو یو تن چې تاسو پوسو کې چې بای څه سکه نه وي په اوله ګټو دا سره په اوله په جامې پکې نشته ولې د بجلی بل پکې نشته ولې خشاکه غسل پکې نشته ولې نور غم خادي پکې نشته ولې د کور جوړول پکې نشته خو نه مراد دې دلته سي اصول زګه ما معنا دا چې وکړ یاد ساته لا یاکلونا خامخا حاصلی اموال الناس مالون د خلقو بالباطل بناراو او یسدون عن سبیل الله او بندې خلق د الله د لارې نه والذین یکنزون الذهب والفضه هغه کسان چې خزانه کوي سروسپین جمع کوي سروسپین ولا ينفقون فی سبیل الله او نه خرج کوي په لار د الله کې فبشرهم بعذاب الیم نذیر ور کدی له په عذاب دردناک لا ينفقون ها کې ها ضمیر نه دی ذهب او فضه والو تراجر تقریبا دې ته تغلیبی وایي کني اصل راجه خو فضه ترې کنه خلا ينفقون هما ضمير تسنیه نه وي او سو کوئی نه دا کنوز تراجی دی یک نزون نه پته لګی د کنوز چاوی مالونو تراجی دی هغه جمع دا چاوی زکات تراجی دی نه خرج کوي د دې زکات نو ور کوي د دې زکات او کله کله داسې کیږي عربی کې چې ضمیر د واحدی او مراد ته نه جمعي دا دې مقام کې ترتیبی لیکلی دی ښا ولا ينفقون او نه خرج کوي دا دواړه سره اوسبینو فی سبیل الله د الله پلار کې فبشرهم بعذاب الیم نذیر ورک دیتا پازاب دردناک یوم یحما علیها فی نار جهنم پاغرس کے گرمولے بشی دغسی زنا پاور دا جهنم کے فتو کوا بها جباہهم نو داغل بشی پا دیبان دی تندی دا دی و جنوبهم او عرخون دا دی و ظهورهم او شاگان دا دی او تبوی آزا ما کنستم لینفزکم داغ مال لے کہ تاسو خزانہ کرے و خلو زاننو لا فذوقوا ما كنتم تكنزون نو سکه عذاب داغي چې وې تاسو چې خزانه کوم